Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün işte kadının ve erkeğin yaratılışı diye ilan ettik ama yaptığımız hazırlıkları size gösterecek kadar vaktimiz olmadı yani. Slayt haline getirme vaktimiz olmadı. O bakımdan belki bu konuda bir ders daha yaparız. Çünkü her defasında yeni bir bilgiye ulaşmak nasip oluyor. İnsanların yaratılışıyla ilgili olarak o bilgiler düzgün sunmazsak değeri kayboluyor. Son zamanlarda biliyorsunuz takım tartışmalar var. İşte önce beşer vardı, sonra Adem oldu falan diye. Ya da insan oldu deniyor, değil mi? Beşer vardı, sonra insan oldu deniyor. Şimdi burada bugünkü işte Nisa suresinin ilk ayetleriyle gördüğünüz gibi biraz da garip bir grip olmuşuz. Hem ders yoğunluğu hem de bu birleşince böyle oldu işte. Şimdi biliyorsunuz insanları batılılar ciddi manada etkiliyor. Yani Müslümanları. Çünkü Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okuyalı ya çok oldu yani. Ya da şöyle söyleyelim, Kur'an-ı Kerim'i terk edeli uzun asırlar oldu. Kur'ansız bir din, Kur'ansız bir İslam elbette ki yeryüzünde şey yapamaz. Yani insanlara doğruları anlatamaz. O bakımdan biliyorsunuz bir Darwinizm var. İşte Darwin şey yapıyor. Diyor ki işte hayvanların evrilmesiyle insanlar oluşmuştur falan diye bir takım şeyler söyleniyor. Yani bir evrim diye bir nazariye var. Şimdi bu evrim nazariyesi tabii haklı olarak insanlar tarafından karşılık buluyor. Niye? Çünkü Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala'nın özelliklerini yeteri kadar kavrayabilmiş değiller. Şimdi Allahü Teala'nın bari diye bir sıfatı vardır. Bari, Halik ve bari. Halik yaratan bari. Neydi bari? Efendim? Farklı yaratan. Farklı yaratan. Benzersiz olan şeydir. Bedi' kelimesidir. Bu farklı yaratan demektir. Şimdi mesela şeyi açarsak orada görürüz 59. surenin son ayetlerini. ...547. sayfa. Bakın burada diyor ki Allahü Teala huvallahu halikul bari'u. O yaratıcıdır ve bari'dir. Ok bakın ne mana vermişler bari'ye Yahya. Seninki de aynı meal değil mi? Farklı değil. Yaratan, var eden. Şimdi yaratan, var eden. Ne demek yaratan, var eden? Yaratan, var eden. Halbuki bizim Türkçemizde de var. Ben senden beriyimdir. Ne demek? Uzağım yani. Yani aramızda fark var demektir. Yani sen oradasın, ben buradayım. Yani Türkçe'ye bile geçmiş olan bir kelimedir. El-Bari, bakın, Huvallahu'l-Hâlik, o Allah'tır, yaratandır. El-Bari o, farklı yaratandır. Farklı. Şimdi farklı yaratan dediği zaman ne oluyor? Bakın dikkat edin. Aynı annenin çocukları, hatta tek yumurta ikizi bile mutlaka farklıdır. Yani Allahü Teala herkese bir farklılık vermiştir. O farklılıktan dolayı size birisi telefon açar, hemen sesinden tanırsınız. Ses herkesin sesi. Yok, farklıdır. Hatta evinizdeki hayvan sizi sesinizden tanır, değil mi? Çünkü onun kulağı da o farkı kavrayacak şekilde yaratılmıştır. Sizin sesiniz de farklıdır. İşte bari o demek. Dolayısıyla Allahü Teala farklı yarattığı için her yarattığını, bir evrilme söz konusu değil. Bir benzerlik yok. Yani bakıyorsunuz, aynı anne babanın çocukları arasında tabii ki benzerlik var. Öyle bir benzerlik var ki bakıyorsunuz, diyorsunuz ki sen falancanın çocuğu musun? Çocuk hem anneye benziyor hem babaya benziyor. Annesini tanıyanlar sen falanca kadının çocuğu musun diyor, babasını tanıyanlar sen falanca adamın çocuğu musun diyor. İkisine de benziyor. Ama Allah öyle farklı yaratmış ki ikisine de benzemiyor. İşte bu Allah'ın farklı yaratması sebebiyle şeyde böyle hayvanın ya da bir başka canlının bir başka şeye evrilmesi diye bir şey yok. İnsanoğlunu yaratma çok farklı. Şimdi Nisa suresinin ilk ayetini okuyalım. Burada diyor ki Allahü Teala Estağfirullah. Ya eyyühennâsü tekû rabbekum. Ey insanlar, Rabbinizden çekinerek korunun. Yani Allah'a karşı dikkatli davranın. Rabbinizden çekinin. اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ. Sizi bir tek nefisten yaratmıştır. Şimdi burada bu sizi kelimesi bazı kimseleri yanıltıyor. Diyor ki sizi işte daha önce bir beşer cinsi vardı. Sonra beşer insana evrildi falan filan diye bir takım şeyler söyleniyor. Halbuki burada bakın bu dedi, bunu doğru kabul edin. Bakalım ki ayetin manası ne olacak? Ya eyyühennâsü tekû rabbekumullezî halakakum min nefsin vâhide. Sizi bir tek nefisten yarattı. Şimdi nefsin ne olduğunu göreceğiz biraz sonra. Ve halaka minha zevceha. Minha gene o nefisten yarattı. Zevceha eşini. Eşini de o nefisten yarattı. O zaman kadınla erkeğin yaratılışları neymiş? İkisi de aynı şeyden yaratılmış değil mi? Fakat tabii öyle bir anlam verirler ki burada istersen bir oku bakalım. Bugün sana çok şey vereceğim yani. Çünkü biraz az konuşmak için. Diyanet Vakfı mealinde şu şekilde meal verilmiş birinci ayete. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan... Ne anlarsınız ondan da eşini yaratan? Eşini kendinden yaratmış değil mi? Halbuki Arapça bakımından minha kelimesi nefse gider. Yani minhadaki ha zamiri nefsi gösterir. O nefisten. Sizi nefisten yaratan, eşini de o nefisten yaratan. Yani şöyle, nefsin ne olduğunu biraz sonra okuyacağız da. Mesela şöyle düşünün, nefis bu olsun. Sizi bu nefisten yarattı. Peki hepimizi bundan yarattı. O zaman eşini derken, zevceha, zevç kelimesi, zevce kelimesi yoktur Arapçada. Yani zevç kelimesinin müennesi, dişili yoktur. Erkek için de, kadın için de aynı kelime kullanılır. Eşini de aynı şeyden yarattı. Bundan yarattı. Yani sizi bundan yarattı, eşini de bundan yarattı. O zaman bu ne? Efendim? Yok, toprak değil. Toprak değil, nefis. Nefis. Toprağın nefis haline gelmesi uzunca bir zaman alır. Hemen nefis haline gelmez toprak. Şimdi 76. sureyi isterseniz bir açalım. Yahya orayı bir oku. Şimdi o nefsin ne demek olduğunu oradan göreceğiz. Evet, 76. sure Diyanet Vakfı mealinde 577. sayfa İnsan suresinin ilk ayetleri. Bak, İnsan suresi. Birinci ayet. Meali sadece okuyayım, Arapça sadece okuyayım. Meal. Tamam. İnsanın üzerinden henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? Gerçek şu ki... Mesela diyelim Yahya, insan. Mesela bundan 50 sene evvel Yahya diye bir şeyden haberi olan biri var mıydı? Yani böyle bir insan dünyaya geleceğinden. Yok. Ama Yahya'yı oluşturan bütün parçacıklar bu dünyada vardı değil mi? Bütün elementler var mıydı? Hepsi vardı. Evet. Devam et. Gerçek şu ki biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. Bak, min nutfetin, nutfe. Nutfe kelimesi şeye deniyor, bu sabahları çiğ olur ya şeylerde, bahçelerde, şey yapraklardan damlar böyle, yuvarlak bir görüntüsü olan su parçası gibi değil mi? Evet. Ya da inci anlamına da gelir nutfe. Beyaz inci manasına da gelir. Peki o beyaz inci görüntüsünde olan şey nedir? Toprak mıdır? Ya da o su parçası, o yuvarlak su parçası, su damlası şeklinde görürken toprak mı? He? Toprak mıdır? Değil. O zaman nutfe ne demek? Bak, emşaç da diyor. Emşaç, meş, karışmış, emşaç, karışımı çok olan demek. Karışımı çok olan bir nutfeden. Karışımı çok olan nutfe ne olur? İçinizde tabipler varsa bilirler. Embriyoloji ile ilgilenenler. Karışımı çok olan nutfe ne olur? Döllenmiş yumurta olur. Onun içerisine, yani kadının yumurtası işte bir şey, su parçası gibidir. Yani su damlası gibidir. Ya da bir inci parçası gibidir. Ayette öyle bak. Yani öyle bir kelime seçiyor ki onun görüntüsü de, şeye bakın. Televizyon şey, bilgisayarlarda bakın o döllenmiş yumurtaya, görüntü aynen öyledir. Şimdi orada diyor ki karışımı çok. Şimdi içerisine bir sürü şeyler karışıyor demek ki onu. Tabi uzmanları bilir, ben orada fazla konuşamam. Karışımı çok nüfeden yarattık diyor sizi. Bu ayette ne diyor? Sizi bir nefisten yarattık diyor. O zaman o nefis neymiş? Karışımı çok yumurta, yani döllenmiş yumurtaymış. Karışımı çok olan bir şey, döllenmiş yumurta. O zaman bakın, ayetler birbirini açıkladı mı? İnsanı döllenmiş yumurtadan yarattım demiş oluyor Allahü Teala. Ondan sonra bu ayete bakalım. Ya eyyühen nâsü ittekû rabbekumullezî halakakum min nefsin vâhide. Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan Rabbinizden çekinin. Ve halaka minha zevceha, eşini de o nefisten yaratmıştır. O zaman sizi döllenmiş yumurtadan yaratan Rabbinizden çekinin oluyor, tamam mı? Eşini de neden yaratmış oluyor? Döllenmiş yumurtadan. Peki bakın, böyle dediğiniz zaman kadın erkekten yaratılmış oluyor mu? Tam ayetlerin birbirini açıklaması, yani bize ait bir şey söz konusu değil. O zaman erkek nasıl döllenmiş yumurtadan yaratılıyorsa, kadın da o şekilde döllenmiş yumurtadan yaratılıyor. Zevcini de, eşini de o döllenmiş yumurtadan yaratan Allah'tır. Peki, sizi dediği bizim kendimiz, bizi de öyle yaratıyor, hepimizi yaratıyor. Hepimizin eşini de, ister kadın olsun, ister erkek olsun, aynı şekilde döllenmiş yumurtadan yaratıyor değil mi? Başka bir şeyden değil. Ondan sonra diyor ki وَبَثَّ مِنْهُمَا, o ikisinden yaydı. Ve ilk insan Adem Aleyhisselam. İlk insan neden yaratılmış oluyor bu ayete göre? Döllenmiş yumurtadan. Adem Aleyhisselam da öyle. O zaman Havva validemiz neden yaratılmış oluyor? O da döllenmiş yumurtadan yaratılıyor. Ve şeyde bir ayette vardı, ثُمَّ خَلَقَ زَوْجَهَا diye. Hatırlıyor musun? ثُمَّ. Bu ayet neredeydi? Zümer suresi 6. ayet. Zümer 6. 39. sure 6. ayet. Tamam. Sayfa. Tamam. Yüz ellinci sayfa mı dedin? 458. 458, tamam. Şimdi burada diyor ki kaçıncı ayet demişti? Bir dakika. 450, ben 558 açmışım ya. Hay Allah. Bakıyorum ki hiç iler tutar tarafı yok. Tamam. Diyor ki halakakum min nefsin vahide. Gene aynı kelime. Dikkat ediyor musunuz? Sizi bir tek nefisten yarattı. Yani döllenmiş yumurtadan. Değil mi? Ondan sonra ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا. Sonra yine döllenmiş yumurtadan oluşturdu neyi? Eşini. Sonra dediğine göre ilk yaratılan Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz birlikte mi yaratılmış oluyor? Şimdi akla gelir ki bunlar tek yumurta ikizi olabilir diye, değil mi? Ama sonra kelimesi ne yapar bunu? Engeller. Buna imkan vermez. Evet, sonra eşini de demek ki tek yumurta ikizi değil Adem ile Havva. Önce Adem Aleyhisselam yaratılmış, sonra Havva validemiz yaratılmış. Adem Aleyhisselam ile Havva validemizin yaratılması tıpkı bir bitki gibidir. Yani bizim gibi değil. Adem Aleyhisselam annesi yok. Havva validemizin de annesi yok. Onların anneleri toprak. Onun için şeyin Nuh suresini açarsak evet. Aa, benim telefonu bir kapat ya. Çok benim çok ayıp ediyor. Derste olduğumu bilmiyor musun? Niye çalıyorsun ya? Evet. Şimdi bu Nuh Aleyhisselam zamanında bunların hepsi biliniyor. Bakın 17. ayete bakarsanız Vallahu enbetekum minel ardi nebaten diyor. Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirmiştir. Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirmiştir. Evet, bunu mu aldın? Ha, iyi sağ ol, teşekkür. Evet. Demek ki Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı bir bitki gibi oluyor, tamam mı? Bu kelime bir başka zatla ilgili daha geçiyor. Kiminle ilgili geçiyor? He? Hayır. Meryem validemizle ilgili. Meryem validemizle ilgili geçiyor. Ve enbeteha nebaten hasenen. Ali İmran 37. Ali İmran 37. Evet. 53. kaç? 53. 53. sayfa. Tamam. Evet. Diyor ki Allahü Teala burada فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. Biliyorsunuz Meryem validemizin annesi hamile kalmış. Ve demişti ki ya Rabbi ben bu karnımdaki hür bir kişi olarak sana adadım demişti. Allahü Teala da onu kabul etmiş. بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. Şeyi Meryem'i güzel bir bitki gibi bitirmiştir. Şimdi buna çok dikkat edelim. Bak, Meryem'i güzel bir bitki gibi bitirmiştir. Daha önce bu konuyu hiç konuşmamıştık. Meryem'i güzel bir bitki gibi bitirdi. Bir bitki gibi büyüdü. Bazı bitkilerin kendi içlerinde döllenme vardır. Yani bir tarafta erkek, bir tarafta dişi şeyleri vardır. Döllenme kendi içinde olur. Onu, o vardır yani, şimdi bakarsanız görürsünüz. Şimdi Meryem validemiz de böyle güzel bir bitki gibi bitirilmiş. Şimdi وَاللّٰهُ اَمَّتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتَ Nuh Suresi 17. ayet sizi yeryüzünden bir bitki gibi bitirdi. Kimi bitirdi? Adem Aleyhisselam'ı, değil mi? Şimdi burada Meryem validemize böyle diyen Allahü Teala şöyle şey yapan, sayfayı bir çevirin. İnne mesele İsa indallah ke mesele Adem. Oradaydı değil mi? Halakav min turabi thumme kâle lehu kun. 59. ayet. Ha, tamam. İki sayfa çeviriyormuş. Bakın inne mesele İsa ke mesele Adem. İnne mesele İsa indallah ke mesele Adem. Allah katında İsa'nın örneği tıpkı Adem'in örneği gibidir. Adem nasıl oluşmuşsa İsa da öyle oluşmuştur. Tamam mı? Ne yaptı bunu? Halakahu min turabin. Onu topraktan yarattı. Sümme kâle lehu kun. Sonra onu ol dedi. Feyekun, o da oluverdi. Oluşmaya başladı. Tamam mı? Topraktan yarattı, ol dedi, oluşmaya başladı. Şimdi Meryem validemizin kocası yok. Allah onu güzel bir bitki gibi yetiştirmiş. Ondan sonra da diyor ki şeyde Zuhruf suresiydi. وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَّاعَةِ İsa yeniden dirilişin bilgisidir. Yani yeniden dirilişte en büyük insanların zihnini karıştıran peki annemiz kim olacak, değil mi? Baba kolay da anne kim olacak? Şimdi babada problem yok. Hepimizin vücudundaki şeyler, özellikler saklanıyor. Mesela Kaf suresini açalım bakın 50. sure. Orada nasıl saklandığını Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Ben bunu biraz ayrıntılı anlatıyorum ki bu konuda bir yeni bir ilim oluşturulabilir. Çünkü وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَّاعَةٍ diyor Allah-u Teala. İsa yeniden dirilişin bilgisidir, ilmidir. Ahirette insanların yeniden dirilişinin bilgisi, yani kıyamet saatinin bilgisinin, ilminin ortaya konması lazım. Onun ilmi ortaya konduğu zaman çok ciddi gelişmeler olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim onda, onun bütün ayrıntıları var. Bir ara başladık da devam ettiremedik maalesef. Yeni bir ekip kurmamız lazım. Tabiplerden, işte mikrobiyoloji uzmanlardan, şeylerden, işte bitkiler üzerinde uzman olanlardan, hayvanlar üzerinde uzman olanlardan oluşan bir ekip gerekiyor. Evet. Hani orada istersen oku yani, biliyor neyin noksanlaştırdığını diye ayet var şeyde, Kaf suresinde. 4. ayet mi? Tamam. Dördüncü ayetin meali mi? Şimdi birinci ayetten itibaren Kaf suresi 50. sure. Kaf, şerefli Kur'an'a andolsun. Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaşırdılar da kâfirler şöyle dediler. Bu şaşılacak bir şeydir. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirileceğiz? Bu akla uzak bir dönüştür. Biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. Şimdi buna buna dikkat edin. Toprağın ondan neyi eksilttiğini biliriz diyor. Hepimiz öldüğümüz zaman vücudumuz toprağa giriyor mu? Nelerin eksildiği bilir ve yanımızda da onu yazan bir kitap vardır. Yani her birimizin vücudu toprağa girdiği zaman o topraktan neler eksiliyor, ne kalıyor? Bu bütün bunları ortaya koyan da bir kitap var, bir yazı var. Yani bizim o toprakta mesela şimdi şey yapın, bir ağacı düşünün. Ağacı kesiyorsunuz. Ağacın dalları, yaprakları çürüyor, gidiyor. Değil mi? Ama bir tane tohum toprakta kalıyorsa o tohumdan o ağaç tekrar oluyor mu? İşte insanlarla aynı şekildedir. Bak sizi yerden nebat bir bitki gibi bitirdi dedi. Ve İsa Aleyhisselam'ın annesi de bir saksı gibi, öyle düşünün. Çünkü onu da güzel bir bitki gibi yetiştirdiğini söylüyor. Ve onun vücudunda İsa'nın oluşumuyla Adem'in oluşumunu aynı şekilde anlattı Allah-u Teala. Ve buradan yeniden yaratılış biliminden bahsediyor Zuhruf suresinde. O zaman öyleyse demek ki biz Müslümanlar olarak işin bu tarafına yönelmeliyiz. Ve Allah-u Teala öldüğümüz zaman vücudumuzda bazı eksiklikler olmakla birlikte bizim asıl özelliklerimizi taşıyan parçacıkları sabit tutacak. Ahirette yeniden sanki bir bitki gibi toprağın içerisinde toprak ana rahmi görevini görecek. Bu oradan yeniden yaratılacağız. Anlaşıldı mı şimdi? Şimdi o zaman bir de şu ayete bakalım arkadaşlar. Bu 23. sure. 9'dan itibaren oku istersen. Evet, Mü'minun suresi 23. sure 12. ayetten itibaren okuyoruz. 341. sayfa elimizdeki mealde. Andolsun biz insanı çamurdan bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Buradan şöyle dikkat edin, çamurdan süzülen bir öz. Bu çok önemli. Bizim yediğimiz bütün yiyecekler çamurdan süzülen bir öz müdür değil midir? Mesela yağmur yağmasa, Allah muhafaza, biz bu topraklarda yaşayabilir miyiz? Mümkün değil, değil mi? Yağmur yağdığı zaman yağmur ne yapıyor? Toprakla karışıyor, bir çamur oluyor. Onun, bizim yediğimiz bütün yiyecekler o yağmurun, suyun toprakla karışımından elde ediliyor. Ve oradan bir öz geliyor. O öz, yani anamızın vücudunda, babamızın vücudunda bir taraftan meni, bir taraftan şey oluyor. Evet, bir taraftan meni oluyor, bir taraftan da ne oluyor? Yumurta oluyor. Onu ver bana da kapatayım bak. Tamam, bunu oraya koyabilirsin artık, bitti. Bağırsın bağırabileceği kadar. Evet, şimdi... O öz, yani topraktan yaratılmayan hiç kimse yok. Hepimiz topraktan yaratılıyoruz. Siz mesela tarla bitkileri üzerinde biraz araştırın. Onlar da o topraktan gelen özden oluşurlar. Hep o öz onları oluşturur. İşte insan da öyle oluşuyor, Adem Aleyhisselam da öyle oluşmuş, biz de öyle oluşuyoruz. Bizim farkımız şu, şeyler annemizde, annemiz ve babamız var. Çünkü Allah eşler halinde yaratmıştır. İşte birisinden sperm, birisinden yumurta geliyor, onlar ana rahminde birleşiyor. Ama Adem Aleyhisselam'ınki öyle değil. Onlar değişik yerlerden geliyor. Onun ana rahmini toprak, onun için ana rahmi oluyor. İsa Aleyhisselam için de Meryem validemiz, erkek de oradan, dişisi de oradan. Ayetlerde bunlar da ayrıca geçiyor. Evet. Şimdi buradan tekrar şeye geçelim. Nisa suresine. Orada diyor ki Allahü Teala, ya eyyühennâs üttekû rabbekum. Müminler, Allah'tan insanlar. Ha, ey insanlar, ha bütün insanları söylüyor burada. Sadece müminler değil, herkes için söz konusu. Evet. Rabbinizden çekinerek kendinizi koruyun. Çünkü sizi bir tek nefisten yaratmıştır. Ve halaka minha zevcaha, ondan da eşini yaratmıştır. Sen o şey müminini devam ettir bakalım. Evet. Yani aynı yumurtadan eşini de yaratmıştır. Evet. Andolsun biz insanı çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi... İşte o nutfe hali şeydir işte, döllenmiş yumurta. Sağlam bir karargâhta ana rahmi. Adem Aleyhisselam için de işte toprak. Yeniden yaratılış da aynı şekilde olacak ahirette. Evet. Sonra nutfeyi alaka, aşılanmış yumurta yaptık. O da alaka öyle değil aslında. Alaka, işte nutfenin kendisidir aşılanmış yumurta. Şimdi bu ayetler arası ilişkiyi ortadan kaldırınca bu manalar kayboluyor. Alaka, muallak dediğimiz, yani rahim ciderine yapışmış bir yapı haline getirdik. Evet, o artık döllenmiş yumurta geliyor, rahim cidarına yapışıyor. Evet. Peşinden alakayı bir parçacık et haline soktuk. Evet, o sonra bir çiğnem et görünümündedir. O sanki dişlerinizin yeri, kişinin omurgası diş yeri gibi, diş izi gibi gözükür. Evet. Bu bir parçacık eti kemiklere, iskelete çevirdik. Evet, iskele oluşuyor. Bu kemikleri etle kapladık. Tamam. Sonra onu başka bir yaratılışla insan haline getirdik. Tamam. Şimdi işte şey de burada şu var. Bizim yaratılışımızdaki kurallarla, hayvanların yaratılışındaki kurallar, bitkilerin yaratılışındaki kurallar aynı. Farklılaşma, bütün vücut oluştuktan sonra, yani insan haline gelmemiz, bütün vücut oluştuktan sonra ruhun üflenmesiyle oluyor. Bunu da zaten Allahü Teala Secde Suresi'nde bize açıkça ifade ediyor. Yani vücut yaratılıyor, bak diyor ki, nutfe. Önce şey döllenmiş yumurta. Arkasından rahim cidarına yapışan, yani alaka dediğimiz embriyo deniyor bugün. Ondan sonra bir çiğnem et görüntüsü ki bugün bakın resimlere onu aynen görürsünüz. Sanki ısırılmış bir et gibidir. Bakın yani Allah-u Teala öyle bir tarif yapıyor ki en cahili de anlar oradan. Anarhamide resim çekmeye falan gerek yok ya, anlarsınız. O onu sonra kemiklere çeviriyor, sonra kemiklere et giydiriyor. Yani ne oluyor? Vücut tamamlanıyor. Et giydirmek de demek içerisinde sinirler, şeyler, kan dolaşım, yani dolaşım sistemi, tabii ki kalp, beyin, her şey oluşuyor. Bütün bunlar oluşup bittikten sonra, yani tam bir insan olduktan, şey görüntü olarak insan olduktan sonra, tam olarak insan olması için de ruh üfleniyor. İşte o zaman farklılaşma oluyor. Ruh üflenmese hayvandan bir farkı yok. Dolayısıyla yani insan yapan asıl özellik ondaki ruhtur. Ruh olmadığı zaman o da işte iki ayaklı, ayakta yürüyen, işte şu şekilde olan bir hayvan olur. Başka bir şey olmaz. Evet. Bitti mi? Bitti bu ayet. İstersen sen başlamışken şeyi de oku da tamamlansın şey. Secde suresinin 9'dan itibaren. Secde suresi 32. sure. 7. ayetten itibaren okuyalım. Elimizdeki mealde 414. tamam, sayfa. O Allah ki yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun zürriyetini dayanıksız bir suyun özünden üretmiştir. Sonra onu tamamlayıp şekillendirmiş, ona kendi ruhundan üflemiştir. Ve sizin için kulaklar, gözler, kalpler yaratmıştır. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Tabi orada kulaklar, gözler, kalpler meselesi değil. O kulak, o göz, o kalp ruh üflenmeden önce vardı zaten. Buradaki sem'dir, dinleme özelliğidir. İşitme değil. Ruhun üflenmesiyle insanın kazandığı özellikler sem', dinleme. Absar, basiret, uzak görüşlülük. Ondan sonra ve fuat, kalp. Karar organı. Yani menfaatine göre karar veriyor. Aklına göre karar vermiyor. Şimdi mesela siz bir hayvanın önüne arpa koyun ya da işte diyelim atın önüne arpa koyun. Ata deyin ki bak bu arpayı yeme. Ömür boyu seni arpayla besleyeceğim. Siz dinler mi? Yok. Çünkü orada karnı acıktıysa yer, o tek düze düşünür, yani tek şeyli düşünür, yönlü düşünür. Ama insana diyorsunuz ki, Allah-u Teala diyor ki, işte Ramazan günü akşama kadar yemeyin, içmeyin, cinsel ilişkide bulunmayın. Adam diyelim ki aşçı, en lezzetli yemekleri pişiriyor, canı da çok çekiyor. Ama yemiyor. Niye yemiyor? Çünkü onun kalbi var. O kalbiyle düşünüyor. Ne yani değişik durumlara göre düşünüyor. Tek düze düşünmüyor. Diyor ki ben bunu yemezsem, bugün ben yemezsem Allah bana daha büyük mükafat verecektir diyor. Onun için imtihana tabi olan bizleriz. Hayvanlar değil. İşte bazıları aman boş ver dediği zaman işte günaha girmiş oluyor. İşte insanı ayrıştıran akıl değil. O akıl hayvanda da var. Hatta eşyada bile var. Şunda bile var. Üzerinde dikkatle çalışanlar bilirler. İnsanı ayrıştıran şey sem', fuat ve basar. Yani dinleme. Bak şimdi şu anda siz beni dinliyorsunuz. Herhangi bir hayvan grubunu böyle toplayıp onlara konuşmak mümkün mü? Çünkü niye? Onlarda sem' yok. İşitme var ama dinleme yok. İşitiyorlar ama dinlemiyorlar. Efendim basiret, basar ile ileri görüyorsunuz. İleri görüşlüsünüz. Hayvan için ileri görüşlülük söz konusu değildir. İşte kararınızı aklınıza göre değil, akılla menfaati birleştirerek veriyorsunuz. Onun için insanda iki tane kişilik vardır. Bazen kendi içinizde bir sürü mücadele edersiniz. Ne dersiniz? Bir türlü karar veremiyorum ya. Dolduruyorum, dolmuyor, boşaltıyorum, almıyor değil mi? Hep öyle söyleriz. Çünkü çift kişilikliyizdir. Hayvanlarda böyle bir şey olmaz. Karar verir, biter. İşte bizi asıl insan yapan o ruhtur. O ruh biliyorsunuz, uyuduğumuz zaman çıkar gider. Bir de öldüğümüz zaman çıkar gider. Vefat, ruhun vücuttan ayrılmasıdır. Uyuduğumuz zaman da vefat ederiz, öldüğümüz zaman da vefat ederiz. Yani vücudumuzdan ruh çıkar gider. Ve bizim bütün bilgilerimiz ruhtadır. Vücutta değil. Dolayısıyla vücut çürür ama o bilgilere hiçbir şey olmaz. Ahirette yeni bir vücut yaratıldığı zaman ruh gelir, o vücut içerisine girer. Her şey tıpkı bozuk bir bilgisayar yapıldıktan sonra bilgileri yeniden yüklemiş gibi, her şey eskisi gibi olur. Evet, peki. Şimdi tekrar şu ayeti okuyalım ve bugünkü dersi bitirelim. Aslında ben çok daha farklı yapmak istiyordum ama inşallah başka bir gün yaparız. Ama bugünün semeresi olarak gerçekten böyle biyoloji, işte zooloji, embriyoloji, yani bu değişik, bu insanın oluşumu, hayvanın oluşumu, bitkilerin oluşumu konusunda çalışan kişilerin birleşerek ilgili ayetleri, tabi ayetleri bilen kişilerle birlikte, Arapçayı iyi bilen kişilerle birlikte değerlendirip yeni bir bilim oluşturmaları lazım. Yeniden yaratılış bilimi, yeniden yaratılış bilimini oluşturursak eğer, o zaman organ üretimi de mümkün olur. O zaman biz dünyada çok ciddi manada mesafe almış oluruz. Evet. Organ üretimi niye mümkün olur dedim. Az önce Yahya'nın okuduğu Müminun suresinin 14. ayetinde فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ diye ayet biter. Yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Bu bir başka ayette geçmiyordu galiba, değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Sadece orada geçiyor olması lazım. O başka. Yarattığı her şeyi güzel yapan demek o. Ama ahsenul halikin, halikler diyor. Yaratanların en güzeli. O insan vücudunun oluşumu ile ilgili ayette bunun geçmiş olması demek ki insan organların üretilebileceğini de gösteriyor. Ve bu bize çok büyük bir fark sağlar. İşte Kur'an-ı Kerim'le o zaman dinle bilimi de birleştirmiş oluruz. Evet, tekrar başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühennâsü tequ rabbekum lezî halakakum min nefsin vâhideh. Ey insanlar! Rabbinizden çekinin de ona karşı gelmek, kendinizi koruyun. Sizi bir tek nefisten yaratan Rabbinize karşı kendinizi koruyun, çekinin ondan. Ve halaka minha zevceha, eşini de o nefisten, yani döllenmiş yumurtadan yaratmıştır. Ve bethe minhuma, o kadınla o erkekten yaymıştır. Ricalen kethiran ve nisaa, çok sayıda erkek ve kadınları yaymıştır. Tabi Adem aleyhisselam, hepimiz Adem aleyhisselamın çocuklarıyız. Adem Aleyhisselam'ın çocuklarında çocukları var. Böyle her bir erkek ve kadından da yeni nesiller Cenab-ı Hak oluşturuyor. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِه۪ي وَالْاَرْحَامِ Onunla, onun adını kullanarak birbirinizden bir şeyler istediğiniz Allah'tan çekinin. Yani şey yaparsın, ya Allah rızası için şunu ver, Allah için. Allah, hep Allah'ı kullanarak insanlar üzerinde baskı yapmaya çalışıyoruz. Madem böyle yapıyorsunuz, o zaman Allah'tan çekin. Allah'a karşı dikkatli olun. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَق۪يبًا Atladın mı? Tamam. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامِ. Evet, yani bir, onunla birbirinizden işte bir şeyler istediğiniz Allah'tan çekinin. Bir de rahimler konusunda, rahimleri de koruyun. Rahimlerden de, rahimle ana rahmi, bakın ana rahmi nedir? Bir çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşılayan şeydir, değil mi? Yani bir yavru bütün ihtiyaçlarını ana rahminden karşılar. İşte rahmet ve merhamet de o demektir. Yani birisine merhamet ediyorsan, onun ihtiyaçlarını karşılıyorsun demektir. İşte Allah rahimdir, değil mi? Bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılayandır. İşte o zaman rahimler, bakın birbiriniz akrabalığınız o rahimler aracılığıyladır. Hep ana rahmiyle akrabalık devam eder. Yani aynı rahimin çocukları ne olur? Kardeş olur, değil mi? Birbirlerinin kardeşi olur. O zaman onlara da dikkat edin. Yani o ne demek? O zaman annenize dikkat edeceksiniz, kardeşlerinize dikkat edeceksiniz, bu akrabalık ilişkilerine dikkat edeceksiniz, onları da koruyacaksınız. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Zaten Allah-u Teala sizin üzerinizden murakıptır. Yani Allah sizi görüp gözetlemektedir. Evet. Peki şimdi bir ara verelim.